Erudun, baina ez zigortuak. Txetx eta Bea, bakegileak, ez ditu zigortu nahi izan Pariseko auzitegiak, prokuradoreak hala eskatua bazuen ere joan den apiril astapenean iragan auzian. Bizkitartean, sobera zitzaion Pariseko auzitegi honi, etaren desarmatzeko eta bake prozesua bultzatzeko urratsetan, hainbeste egin duten bi militante hauen errugabetzea. Hori baitzen nahi genuen eta zentzuzkoa zen erabakia, errugabetzea. Pozgaiten ala ere, Parisko epaitegiak zigorrik ez jartzeak, luhusoko ekintzaren zilegitasuna aitortzen baitu nolazpait. Pozgaiten ere, Txetx eta Bearentzat, auzi eta kondena baten zama bizkar gainean ere maitea ez baita urrundik ere erresa. Baina ez dezaguna antz, prokuradoreak oraino dei egin dezakeela eta hamar egun ditu hortarako. Keinu larria, politikoa eta euskal jendartearen kontrakoa litzateke hala egiten balu. Garaia da, frantses eta espainiar estatuak, Euskal Herriko bake prozesuan errealki implikaditen. Bizi dugun egoera politikoa, hauskorra izaiten albaita, frantses eta espainiar estatu hauek, elkor egoiten segitzen badute. Presoak badira oraino, ez dira denak Euskal Herriratur bilduak, ez dira denak kondenen irulaurdenak bete eta libratuak. Elgarrizketa idekitzeko garaia da giroa mindu aintzin. Frantses estatuak badaki hori, askida ikustea kanakian gertatzen ari dena. Ondoko hamar egunen bea egon gaiten, prokuradoreak zerreginen duen zain, sekulan desmobilizatu gabe eta auziunen ondotik, oraino badela lan handia Euskal Herriko bake prozesua bururaino ere maiteko, ahantzi gabe.